Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. De ruimte hangt vol satellieten die steeds belangrijker worden. Wat zijn de gevolgen als zo'n satelliet stuk gaat? Nu het droog blijft, gaat een landelijk crisisteam toezien op de waterverdeling in ons land. Ik praat met Dirk Siert Schoonman van dat team. Ja, meer over de droogte in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In Nederland is nu officieel een watertekort als gevolg van die aanhoudende droogte. En die droogte wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, zegt Rijkswaterstaat. De zon en de wind zorgen ervoor dat er veel water verdampt. Er is weinig tot geen regen in Nederland. En dit in combinatie met het weinige water dat via de rivieren ons land binnenstroomt, leidt dat tot een situatie van watertekort. En die droogte die houdt voorlopig ook aan. Volgens minister Harbers is er geen tekort aan drinkwater en gaat dat ook niet gebeuren. Wel vraagt hij om bewust met drinkwater om te gaan. Iran en de Europese Unie gaan weer onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. Van beide kanten zijn onderhandelaars naar Wenen gestuurd om de vastgelopen gesprekken vlot te trekken. Volgens persbureaus gaan ook Amerikaanse onderhandelaars die kant op, maar dat is niet bevestigd. In maart leek een nucleair akkoord met Iran nabij, maar sinds die tijd liggen de onderhandelingen stil. Er is vooral oneenigheid over de status van de Revolutionaire Garde, het elitekorps van het Iraanse leger. Volgens de VS is dat een terroristische organisatie. 23 olie-exporterende landen verhogen vanaf september de productie met 100.000 vaten per dag. Dat is te weinig om de olieprijs te drukken en die is na dat besluit dan ook weer gestegen. Veel lidstaten van de zogeheten OPEC Plus hadden de afgelopen maanden al moeite om hun toegezegde productie te halen. Een man uit Leeuwarden zit vast vanwege een bommelding vorige maand bij het Friese provinciehuis. Op dat moment werd daar gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De omgeving werd ontruimd en ambtenaren werden naar een veilige zaal gebracht, maar er werd geen bom gevonden. De straffen voor de aanslag op het kantoor van weekblad Panorama in 2018 zijn in hoger beroep lager uitgevallen. Volgens het Hof is het niet duidelijk dat het ging om een gerichte aanval op de persvrijheid, zoals het OM zei. In deze zaak staan 3 mannen terecht. De straffen lopen uiteen van bijna 3 jaar tot bijna 4 jaar cel. In het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten. Op beelden is te zien dat er lava uit de Fagradalsfjall stroomt. De uitbarsting komt niet onverwacht. De afgelopen dagen waren er steeds al kleine aardschokken in het gebied. De vulkaan ligt op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Reykjavik, niet ver van de nationale luchthaven. Vorig jaar was er in maart ook al een uitbarsting van die vulkaan. Die veroorzaakte lavastromen en meer dan 50.000 naschokken. De Duitse bondskanselier Scholz zegt dat Rusland de terugkeer van de gasturbine voor de Nord Stream 1-pijpleiding onnodig vertraagt. De turbine is voor onderhoud in Canada geweest en is nu in Duitsland. Scholz kwam de turbine zelf inspecteren en benadrukte nogmaals dat er niks mis mee was, zegt correspondent Charlotte Waiers. Dat is natuurlijk een beetje een theaterstukje, want het is een enorm ding. En hij is daar heen gegaan, heeft het even aangeraakt, een blik op geworpen en zei toen, nou, hier is niets mis mee. In werkelijkheid zijn het natuurlijk de ingenieurs die hem dat vertellen. Daarvoor hoeft hij zelf echt niet langs te komen. Maar zegt hij, ik wil ook een beetje de mysterie wegnemen rond deze discussie, hè, dat er iets mis mee zou zijn. Hij wil laten zien, het is er gewoon, het kan geleverd worden. Maar volgens Rusland is het niet volgens de afspraken dat de turbine naar Duitsland is gebracht. Het weer nog. Op veel plekken zonnig en droog. Het is 24 graden op de Wadden tot 33 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon, maar wel wat minder warm dan vandaag. Later in het zuidoosten kans op onweersbuien. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan 2 files op de A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk. 20 minuten oponthoud door een auto met pech. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zomerliefde met Mendelssohn's Een Midsomernachtsdroom, Vivaldi en Piazzolla. Op 27 augustus door het Noord-Nederlands Orkest en violiste Mari Samuelsen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat je eigenlijk wil is van die dreinerige buien. Waarbij het langzamer gestaag regent en dan het liefst voor een langere periode, zodat we weer een beetje op adem kunnen komen qua water. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. En dus zal de droogte in ons land de komende tijd alleen maar toenemen. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. En door die aanhoudende droogte moeten we de komende tijd water gaan verdelen. En daar is nu een landelijk crisisteam voor aangesteld. De vraag naar water is namelijk groter dan de hoeveelheid die er via regen en rivieren ons land binnenkomt. En daarom moeten er meerdere maatregelen genomen worden voor de komende periode. Dirk Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en ook betrokken bij het crisisteam. Er is nu opgeschaald naar niveau 2, waarin er officieel sprake is van een nationaal feitelijk watertekort. Wat betekent dit heel concreet? Ja, dat betekent concreet dat we echt een droogte ervaren zoals die lange tijd niet geweest is. 2018 was het hetzelfde beeld een beetje. En dat we kritisch moeten nadenken waar we het water zeg maar, gaan gebruiken. En nou, die fase 2 is nodig om landelijk zeg maar, keuzes daarin te maken. Maar dat krijgt vervolgens ook weer een doorvertaling naar regionaal inzetten van een verdringingsreeks, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Dat betekent dat je keuzes maakt van welke sectoren, welke belangen kun je nog wel voorzien van water en welke op een gegeven moment niet meer. Ja, en welke maatregelen worden er dan genomen nu we in niveau 2 zijn beland? Nou, dat is dus de keuze om de verdringingsreeks in te gaan zetten. Het betekent dus ook dat je op een gegeven moment, nou, als er te weinig water richting het IJsselmeer kan komen, omdat de Rijn te laag is. Mm-hmm. Als er te weinig water naar het westen komt om verziltingen tegen te gaan, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken dat je zegt van, nou, het water is toch een keer eindig. En we kunnen niet, zeg maar, toestaan dat overal oppervlaktewater onttrokken wordt. We hebben in de voorliggende periode gezorgd dat we wel zoveel mogelijk water al vasthouden. Dus er zijn veel pijlen opgezet waardoor uiteindelijke schade wat er nu ontstaat nog beperkt is. Maar ja, de droogte blijft voortgaan. Er is nog geen einde in zicht. Hè. Mm-hmm. Er is eigenlijk de komende 2 weken nog steeds droogte voorspeld. En dat betekent dat het wel steeds meer penibel wordt. Vandaar ook de keuze om op te schalen naar niveau 2. Maar begrijp ik het nou goed? Dit is eigenlijk een soort voorsorteren op keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Dus die maatregelen gaan nog niet in. Nee, dit is echt de organisaties aan elkaar verbinden. Zorgen dat je elkaar goed informeert. Dat je op het moment dat de keuzes gemaakt moeten worden, dat je ook heel snel op basis van de dan liggende gegevens kunt doorschakelen en beslissing kunt nemen. Ja, dus er zijn eigenlijk ook selecties gemaakt. En welke sectoren gaan, denkt u, het meest gevolgen hebben van deze keuzes? Ja, nou, als het echt een tekort gaat komen, dan zul je zien dat vooral landbouw het moeilijk gaat krijgen. Het scheepvaart krijgt het moeilijk, recreatievaart krijgt het moeilijk. En wat we hebben gezegd van in die verdringingsreeks is in ieder geval belangrijk dat we de waterveiligheid op orde houden. Dus dat de dijken niet kwetsbaar worden voor verdroging, waardoor er dijkdoorbraken kunnen komen. We zorgen ook voor dat er zo lang mogelijk water voor de drinkwatervoorziening beschikbaar blijft voor de natuur, dat er niet onomkeerbare schade ontstaat aan de natuur. Maar dat betekent wel, als je daarvoor kiest, dat andere sectoren eerder zullen moeten afhaken. En dan is er ook nog een onderscheid tussen dure gewassen en goedkope gewassen. Je kunt je voorstellen dat gras wat minder erg is als je dat niet meer kunt beregenen dan aardappelen of bieten. Dat zijn echt veel duurdere gewassen. Mm-hmm. Dus ook daar is een onderscheid in te maken van welk gewas je op een gegeven moment niet meer kunt voorzien van oppervlaktewater. Ja, maar de landbouw is dus eigenlijk de eerste die dan hier wat van gaat merken. Ja, dat is natuurlijk een economische sector. Die merkt dat vrij snel. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel gebieden die even los van die watervraag op een gegeven moment droog gaan vallen. Tuurlijk. Dan praat je natuurlijk over recreatie. En daar is natuurlijk ook de waterkwaliteit op een gegeven moment in geding. Ja. Dus daar ga je ook een aantal dingen merken. Ja, we hoorden net al in het journaal dat er is nu nog geen drinkwatertekort. Wanneer is er wel sprake van een drinkwatertekort? Nou, de voorspelling is dat dat nu niet gaat plaatsvinden. En zoals ik net toelichtte, die verdringingsreeks heeft zeg maar, die drinkwatervoorziening hoog in die reeks staan. Dus er zullen eerst andere sectoren afgeschakeld worden voordat die drinkwatervoorziening in het geding komt. Daarbij opgeteld ook nog dat heel veel drinkwater in Nederland vanuit het grondwater voorzien wordt. En het grondwater moet op termijn wel weer aangevuld worden. Maar daar is voldoende voorraad op dit moment om zeg maar, die drinkwatervoorziening op peil te houden. Ja, maar als er nou bijvoorbeeld nog 4 weken nauwelijks regen valt, en dan? Ja, dan wordt het steeds meer krabben, zeg maar. Hè? Nadenken over waar je dat water verdeelt. Ja. Het goede nieuws is misschien wel dat je dan weer verder in het seizoen bent, waardoor heel veel gewassen ook weer wat minder watervraag hebben. Ah. Maar het gaat wel, het gaat wel echt benieuwd worden dan. Ja. En wat kunnen huishoudens doen om waterverspilling tegen te gaan? Nou ja, eigenlijk jaar rond goed nadenken waar je het water voor gebruikt. Het voorbeeld wat zo straks bij de persconferentie werd gegeven is, ja, als je je gezon eventjes geen water geeft, is op zich geen probleem. Hè? Mm-hmm. Dat mag best wel eventjes geel worden. En op het moment dat er weer een buiregen valt, dan herstelt dat zich vaak ook wel. Het is wat anders als het gaat over een jong boompje wat je net hebt geplant. Nou, dat zou zonde zijn als je dat nou geen water geeft. Dus dat soort keuzes kunnen mensen zelf maken. Door even kritisch na te denken, is het overal het water nodig? Of kan ik het ook nog even uitstellen en wachten op die regen? Ja. En wie zijn eigenlijk de grootste verbruikers van water in Nederland? Nou ja, eigenlijk als je kijkt naar de waterbalans, hè, wat we krijgen en wat we weer afvoeren, dan is uiteindelijk de gewassen die verdampen natuurlijk bij de groei heel veel water. Dus dat is eigenlijk een van de grootste verbruikers. Mm-hmm. Dat zijn bossen, dat zijn landbouwgewassen, dat is de natuur. Mm-hmm. Dus dat is de grootste watervraag. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de drinkwatervoorzieningen, maar ook de elektriciteitsmaatschappijen die koelwater nodig hebben. Een aantal industrieën die proceswater nodig hebben. Maar dat wordt dan steeds kleiner, zeg maar, in het verbruik. Ja, dus we zijn niet meer water gaan verbruiken eigenlijk over de jaren heen? Nou, dat denk ik wel. Ik ken de getallen niet. Maar we zien natuurlijk wel een bevolkingsgroei. Je ziet ook een drinkwatervraag die steeds verder groeit. En aan de andere kant zien we ook de beweging dat we ons allen bewust zijn dat we zuinig moeten zijn. Er wordt ook veel meer circulair water ingezet. Dat betekent ook dat je kritischer bent voor welk water je nou waarvoor gebruikt. En hergebruik van water staat natuurlijk ook al sinds mensenheugenis op de agenda. Dus ik weet niet precies de getallen, maar we verbruiken meer. Is het... ik denk wel dat we meer gebruiken. Maar dat heeft ook alles te maken met de bevolking. Volkingsgroei, goed. En deze ontwikkeling is natuurlijk al een paar jaar gaande. Hè? U refereerde net aan 2018. En de aangekondigde maatregelen zijn alleen maar tijdelijk ook weer nu. Had de overheid meer kunnen doen in de afgelopen jaren om dit probleem structureler te tackelen? Ja, het is natuurlijk een land wat gericht is op wateroverlast en waterafvoeren. We zien die klimaatverandering nu op een hele ander terrein zich openbaren. Droogte een aantal jaren achter elkaar. Ja. Daar zijn niet eenvoudig maatregelen op te treffen. Dat vergt echt heel veel tijd. En ook iedere vierkante meter grond in Nederland is daarbij betrokken. Dus dat betekent dat we goed na moeten denken over onze ruimtelijke ordening. En als we daar iets in veranderen, dat we vooral ook nadenken waar we iets met water willen. Waar we water kunnen laten infiltreren, maar waar we ook water kunnen onttrekken. Vasthouden. En vasthouden, ja. Zeker. Dus het is echt een lang traject waar we echt iedere vierkante meter nodig hebben. Goed. Dank, Dirk Siers Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Aan het einde van de ochtend zat het erop. Het veelbesproken bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan. In de hoofdstad, Taipei, bezocht Pelosi het parlement, het Mensenrechtenmuseum en het Taiwanese president Tsai Ing-wen. Die bedankte Pelosi uitvoerig voor de Amerikaanse steun aan het land, ook militair. En ondertussen bereidt China zich voor op een grootscheepse militaire oefening rondom Taiwan vanaf morgen. Correspondent Gary van Pinksteren in China. Laten we samen de balans opmaken. Wat heeft dit bezoek Taiwan nou opgeleverd? Nou, als je naar de positieve kanten kijkt voor Taiwan, dan is het in ieder geval een heleboel aandacht voor Taiwan. De president, het is natuurlijk heel wat voor de president van Taiwan dat ze met zo'n hoge Amerikaanse volksvertegenwoordiger heeft kunnen praten, dat ze daarmee samen de zaak van Taiwan over het voetlicht heeft kunnen brengen. En de zaak ook van Taiwan als democratie en de zaak van Taiwan als een soort voorvechter van de democratie in de regio. Eigenlijk ook een beetje als een soort dwerg als een soort David tegenover Goliath, daar tegenover China. Dat is heel duidelijk overgekomen. Er is heel veel media-aandacht voor dat bezoek natuurlijk ook geweest. Dus die zaak is door dit bezoek wel heel duidelijk gemaakt. Ja, en heeft het bezoek van Nancy Pelosi Taiwan dan ook wat gekost? Ja, ik denk dat het uiteindelijk heel veel zou kunnen kosten. Hè? Want juist door die militaire oefeningen die China nu heeft afgekondigd, als je naar kijkt, als je een kaartje heeft China daarvan gemaakt van waar die dan plaatsvinden, en dan zie je dat het eigenlijk een omcirkeling is van dat hele eiland Taiwan. Zo voelt Taiwan dat ook. En die hebben ook gezegd van dit is eigenlijk onacceptabel, want we worden op deze manier volledig geïsoleerd. Omdat China ook heeft gezegd dat terwijl die oefeningen plaatsvinden, er eigenlijk geen schepen en geen vliegtuigen in dat gebied moeten zijn, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Mm-hmm. Want ze gaan daar ook met scherp schieten en misschien ook nog wat raketten afvuren. In zee dan waarschijnlijk wel, maar toch. Maar vooral als je daarnaar kijkt, hè, als China dit lukt, om daar die militaire oefeningen te houden, dan is China eigenlijk met zijn hele acties tegen Taiwan een stukje naar het oosten opgeschoven. Dan zitten ze in gebieden waar ze vroeger niet zaten, en op een manier waarop ze er vroeger ook niet zaten. Dus dan, en als ze daarmee wegkomen, dan betekent het dus dat ze de volgende keer ook in die gebieden kunnen gaan zitten. En ook bijvoorbeeld nog een keertje Taiwan zullen kunnen proberen om af te sluiten. Ja. En dat is natuurlijk wel een stap, dat is een last, een nadeel van Taiwan. Dat verzwakt de positie van Taiwan op den duur wel degelijk als China daarmee wegkomt. Ja, en kan dat gevaarlijke situaties opleveren? Ja, dat kan ook nog zeker wel. Want kijk, dit gaat er dan vanuit dat het rest van de wereld, vooral Amerika, Taiwan, maar ook bijvoorbeeld Japan, dit laten gebeuren. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat die zeggen van, China kondigt dat wel af, maar wij hoeven daar niet naar te luisteren. Dus wij kunnen best nog door dat gebied heen varen of over dat gebied heen vliegen waar die oefeningen zijn. En ja, dan heb je al snel kans op een foutje, op een botsing, op een misverstand en op een aanvaring. Dus dan wordt het een hele gevaarlijke situatie in dat gebied de komende dagen. Dat kan nog steeds gebeuren. En wat zegt het als, kunnen we daar eigenlijk conclusies aan verbinden? Als China heeft het dus nu aangekondigd, ze hebben zelfs een kaartje laten zien wat ze precies gaan doen om Taiwan heen. Maar wat zegt het als Taiwan dit laat gebeuren, als Amerika dit laat gebeuren en Japan? Wat zegt dat over de positie van Taiwan en van deze landen? Ja, nee, dan zegt het dus eigenlijk dat China hiermee wegkomt. Dan zegt het dat die landen dat wel afkeuren, maar dat ze er niet daadwerkelijk tegen in actie komen. En dat is voor China hele interessante kennis. Want dan weten ze dus, dit soort dingen kunnen wij voortaan doen. Ze zijn er ook militair toe in staat om het te doen ook. Dat waren ze zeg maar 20 jaar geleden nog niet. Ja. Maar dan zullen ze zich meer rondom het hele eiland Taiwan ook gaan begeven. Dank, correspondent Garry van Pinksteren vanuit China. En wij gaan weer naar de ANWB. Daar zit voor ons klaar Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg, Edwin? Dat is niet erg druk, Nadia. Er staan minder dan 10 files. Er is zojuist wel een ongeluk gebeurd op de A28, Zwolle richting Groningen. Tussen de wijk en afrit Zuid-Wolde is de vertraging een half uur. 1 rijstrook is dicht. Er is meer nieuws. De vrouw die maandag werd aangehouden omdat ze mogelijk betrokken was bij de dood van haar moeder is weer vrij. Dat meldt de Telegraaf. Beide vrouwen werden onder een viaduct in Haaksbergen gevonden. Er is geen reden om de vrouw nog langer vast te houden, al blijft ze volgens de OM wel verdachte. En Shell geeft het merendeel van zijn 82.000 werknemers wereldwijd een bonus. Volgens nu.nl geeft het olieconcern die prestatiebonus om medewerkers mee te laten delen in het succes van het bedrijf. Het gaat vooral om werknemers die geen topfuncties bekleden. Ze krijgen 8% van hun jaarsalaris extra. De huidige droogte heeft veel gevolgen in de Achterhoek. Daar dreigen veel beken droog te vallen. En om massale vissterfte te voorkomen zijn vrijwilligers nu druk om vissen te redden. En dat doen ze op een speciale manier, blijkt uit een reportage van Omroep Gelderland. In de omgeving van het schepnet zetten we het water onder lichte stroom. En dat betekent eigenlijk dat wij de vissen verdoven en de vissen naar ons toe halen. Doen we de vissen in een tel en binnen enkele seconden komen zij bij. En als de vissen weer voldoende zijn bijgekomen, worden ze uitgezet op plekken waar wel voldoende water is. Le tengo miedo al tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Sé que al final no éramos tú y yo la mejor versión de lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz. Yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti. Sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Oh, que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti. En dat was Álvaro Soler met Solo para ti. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In december stopte de deels in Nederland gemaakte Sentinel-1B-satelliet met werken. Sentinel speurde vanuit de ruimte naar onder meer olielekken, overstromingen en ontbossing. En vandaag maakte de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekend dat de satelliet niet meer te repareren is. Wat betekent dit voor de wetenschappers en bedrijven die de gegevens gebruiken? Ik praat erover met Christophe van Tricht. Hij is aardobservatieonderzoeker bij de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is dit voor satelliet? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat is een Europese satelliet die in 2016 gelanceerd werd. En wat hem zo speciaal maakt, is dat hij op een heel andere manier observaties doet dan wat we normaal gewend zijn van satellietbeelden. En als je bijvoorbeeld in Google Earth gaat kijken, dan krijg je die typische kleurenbeeldjes van bovenaf. Maar deze satelliet die gaat eigenlijk geen kleurenbeeldjes maken, maar zijn eigen radarsignalen uitsturen en dan meten wat er van terugkomt. En daardoor meet hij totaal andere dingen dan wat we typisch gewend zijn van satellietbeelden. Zoals u al zei, we kunnen bijvoorbeeld zelfs als het bewolkt is zien waar er ontbossing plaatsvindt. We kunnen zeeijs opvolgen, we kunnen schepen volgen, olievlekken detecteren, maar ook dichter bij huis landbouwgewassen opvolgen, zelfs als het bewolkt is, en overstromingen in kaart brengen. Dus allemaal heel interessante toepassingen die dat je niet zomaar kan doen, zeker niet 's nachts. En als het bewolkt is met de gewone satellieten, zeg maar. Aha, dus een radarsatelliet. En wat is er nou eigenlijk misgegaan? Ja, op 23 december stopte die plots met metingen terug te sturen. En dat gebeurt wel vaker. Soms is het een automatische modus waarin dat de satelliet stopt met iets terug te sturen. Als hij bijvoorbeeld even moet uitwijken voor een brokstuk, dan stopt hij tijdelijk met observaties doen. Maar nu was het eigenlijk heel onverwacht. En dan zijn er weken en maanden aan een heel zorgvuldige test gebeurd. En ze hebben uiteindelijk kunnen traceren dat er ergens één heel klein componentje compleet stuk is gegaan, zowel het hoofdcomponent als de backup, want er worden natuurlijk altijd wel backups voorzien. Mm-hmm. En dat is het componentje dat zorgt dat er stroom naar de radarantenne zelf gaat. Dus de satelliet werkt op zich nog volledig. Ze kunnen hem besturen, hij praat met ons, maar hij doet geen metingen niet meer. Dus ja, dan is hij eigenlijk niet meer echt bruikbaar. Ja. En wat is dat een gemis voor u en uw collega's? Wat zijn hiervan de gevolgen? Ja, er is toch wel een groot gemis nu. Het handige is dat er een tweede van is, de Sentinel-1A. Die is nog 2 jaar vroeger gelanceerd. Dat zijn eigenlijk tweelingsatellieten. En die vliegen in tandem en die maken samen observaties. En je hebt er eigenlijk 2 nodig om aan deze resolutie de hele wereld in beeld te brengen op een redelijk grote tijdschaal. Dus we hebben regelmatig metingen nodig. En nu is er eentje weggevallen, nu bijvoorbeeld voor Europa, wat toch wel een prioriteitsgebied is, omdat het een Europese missie is. Is er niet direct een groot probleem in het volledig missen van observaties? Want we hebben de 1A nog, maar in een heel aantal gebieden, zoals in Afrika, Australië, daar zijn er helemaal geen metingen meer van. En zelfs waar we er nog wel hebben, zoals bij ons, hebben we er nog maar half zoveel. En dat is misschien vandaag moeilijk voor te stellen met de droogte, maar bijvoorbeeld vorig jaar in België hadden we een grote watersnood. En daar heeft die Sentinel-1B echt bijgedragen om binnen enkele uren heel sterk in kaart te brengen, heel goed in kaart te brengen waar de overstromingen zich plaatsvonden. Mm-hmm. En daardoor kon de hulpverlening snel ter plaatse gaan. En dus nu, dat we er nog maar eentje hebben, is de kans dat we als er iets misgaat, heel snel dat in kaart kunnen brengen, is die toch wat kleiner geworden. En nu? Hoe moet dat nu verder? Ja, vandaag is het bericht gekomen dat het dus definitief einde missie is voor Sentinel-1B. Maar voor ons komt het niet echt onverwacht, want de kans dat er sinds 23 december al geen metingen meer binnenkomen, dat het plots toch nog opgelost geraakt, is klein. Dus we hadden het al wel verwacht. En de Europese Ruimtevaartorganisatie en de Europese Commissie hebben ook echt al wel versneld actie ondernomen om de opvolger, Sentinel-1C, mm-hmm, die normaal pas in 2024, denk ik, gelanceerd ging worden, om die zo hard mogelijk naar voren te krijgen, de lancering. En dat is dan momenteel het tweede kwartaal van 2023, dus volgend jaar. Dus dat is het allervroegste. Er moeten heel veel testen gebeuren natuurlijk. Een satelliet eens gelanceerd kan je er niet echt meer iets aan doen. Dus ja, we moeten zeker zien dat dezelfde fout die nu heeft plaatsgevonden, dat die niet meer opnieuw gebeurt. Mm-hmm. Maar dus ja, ten allervroegste, volgend jaar, tweede kwartaal volgend jaar. Ja. Dus in tussentijd moeten we manieren zoeken, ander soort satellieten gebruiken om even dat gat op te vullen. Maar het is niet gemakkelijk, kan ik u zeggen. En heeft u zelf veel last van het uitvallen van deze satelliet? Ja, we hebben er toch wel last van. Hè. Zoals ik zei, in Europa hebben we sowieso nog volledige coverage. We zijn bijvoorbeeld met die Sentinel-1-satelliet aan het proberen in te schatten wat het effect is van de oorlog in Oekraïne op de graanoogst. Mm. Wij hebben er daar gelukkig nog eentje, Sentinel-1A, maar dat gaat toch wel echt de zaken een pak moeilijker maken. Maar we maken ook landbouwkaarten, we proberen ook opvolging te doen van allerlei andere zaken in de rest van de wereld. En waar er dus geen enkele meting meer is, waar dat alleen Sentinel-1B werkte, daar is voorlopig niks. Dus ja, er zijn wel andere radarsatellieten, maar ik moet zeggen dat enkel deze Europese Sentinel-1-satelliet een open data policy heeft. Dus die data is gratis voor iedereen te gebruiken. Dus ja, de Europese Ruimtevaartorganisatie en de EU hebben momenteel wel partnerships aangegaan om in de tussentijd nu een deel van die betaalde andere satellietdata toch beschikbaar te maken. Mm-hmm. Maar ja, dat is om even het gat dicht te rijden. En ja, het is niet dezelfde satelliet. Dus er zijn toch wel een aantal grote gevolgen eigenlijk. Ja. Ja, best wel. Nou, dank u wel, Christophe van Tricht, aardobservatieonderzoeker bij onderzoeksorganisatie VITO. En zometeen, lang na een besmetting met corona, hebben veel mensen nog steeds ernstige klachten. Het Radboud UMC deed onderzoek en ontdekte dat veel mensen een verstoorde ademhaling hebben. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het, A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomer hoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Nu bij Dirk, Pickwick Ginger Goodness Lemon of Orange voor maar 79 cent. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De Nederlandse mijnenjager Vlaardingen vertrekt zondag al naar de Middellandse Zee. Dat is een paar weken eerder dan gepland. En dat komt door de deal over graanschepen tussen Rusland en Oekraïne. De mijnenjager sluit zich aan bij de NAVO-reactiemacht die in die regio een oogje in het zeil houdt. Iran en de Europese Unie gaan weer onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. Van beide kanten zijn onderhandelaars naar Wenen gestuurd om de vastgelopen gesprekken vlot te trekken. De onderhandelingen liggen al stil sinds maart. De IJslandse vulkaan Fagradalsfjall is opnieuw uitgebarsten, na dagen van kleine aardschokken. Op beelden is te zien dat er lava uitstroomt. De vulkaan ligt op zo'n 30 kilometer van Reykjavik en barstte vorig jaar maart ook al uit. De OPEC, de groep van olie-exporterende landen, heeft besloten om de productie iets verder op te voeren. Vanaf september worden er 100.000 vaten per dag extra geproduceerd. Na dit besluit gaat de olieprijs al de hele middag op en neer. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. Er is maar één file die opvalt. Die staat op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen knooppunt Langhorst en afrit Zuidwolde is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En mijn studio is aangeschoven. Marco Verhoef voor het weer. Ja, het is vandaag een warme dag. Wat voor temperaturen hebben jullie gemeten? Ja, het loopt nogal uiteen, want in het noordwesten van het land, je zou het niet verwachten, maar het uiterste noordwesten is bewolking aanwezig. Eigenlijk al een groot deel van de dag. En er is maar 21 graden, terwijl het 32 graden is in het zuidoosten. Nou, op veel plaatsen in ons land wel volop zonneschijn. En inderdaad in het binnenland al snel waarde richting die 30 graden, richting die tropische grens. Het warmst in het zuidoosten. Veel zon, wat sluierwolken. Ja, dat wolkenveldje in het noordwesten heb ik ook al benoemd. Mm-hmm. Ik zeg er een verkleinwoordje, maak ik van, het is echt maar een klein gebiedje. Maar ja, als je daarin zit, heb je er wel last van. Trek langzaam naar het noorden de Noordzee op en dan wordt het ook daar wel weer beter. Gaan natuurlijk wel naar de avond en nacht, dus heb je er weer wat minder aan. Maar goed, vooruit. Koud is het vannacht niet. 18 graden. Blijft vanavond ook lang warm. Dus mensen die buiten willen zitten, kunnen daar lang van genieten. En de rest van de dagen? Ja, morgen hebben we nog steeds die warmte in het zuidoosten. 30 tot 32 graden kan het daar worden. In het noordwesten minder warm al dan wat we voor op veel plaatsen gezien hebben. Tot bij Amsterdam zitten we in de buurt van de 25 graden. Maar in ieder geval niet hoger. Dat komt omdat de wind al naar het noordwesten gedraaid is en er wat koelere lucht binnenstroomt. We starten met veel zon en wat sluierwolken. In de loop van de nacht worden de wolken dikker in het zuidoosten. In de namiddag of avond misschien een regen- of onweersbui. Dan is het vrijdag 20 tot 24 graden. Misschien nog een bui in het zuidoosten. Verder is het alweer droog. Het weekend verloopt droog. Dus wat dat betreft neerslag. Ja, het van betekenis zit er voorlopig echt niet in. En het weekend ook vergelijkbaar. Temperaturen zo'n 22 tot 24. Ja, slecht nieuws dus voor de droogte eigenlijk, hè, waar we vandaag veel over horen. Ja, er komt voorlopig ook niks aan. Ja. Of niks, of bijna niks. De komende twee weken, ja, als er wat valt, is het een druppel op een gloeiende plaat. Het zet in elk geval geen zoden aan de dijk. Dankjewel, Marco. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de Caro en CRP-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na 2,5 jaar corona zijn er heel veel mensen die post-covid hebben. Nu hebben onderzoekers van het Radboud UMC ontdekt dat een deel van de mensen met die langdurige klachten niet normaal ademhaalt tijdens inspanning. Terwijl hun conditie wel in orde is. Volgens de onderzoekers biedt dat een aanknopingspunt voor een mogelijke behandeling. En ik praat erover met Bram van den Borst, longarts bij het Radboud UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u ziet dus dat sommige patiënten een verkeerd ademhalingspatroon hebben. Wat heeft u precies ontdekt? Ja, klopt. Ja, het is een bijzonder fenomeen dat we in principe wel herkennen dat mensen kunnen hyperventileren. Dat is niet nieuw. Dat is niet iets wat nu na corona ineens nieuw ontdekt is. Maar je ziet dat veel mensen na corona eigenlijk langdurige klachten kunnen hebben waar kortademigheid een deel van kan zijn. Mm-hmm. En in een specifieke subgroep hebben we eigenlijk gezien dat bij inspanning de ademhaling als het ware uit de pas loopt met wat het lichaam op dat moment vraagt van de longen. En wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Ja, kijk, we hebben mensen eigenlijk met langdurige klachten geanalyseerd. Hè, van kunnen we begrijpen waarom we die klachten presenteren? En de specifieke subgroep die we beschrijven in deze publicatie is een groep die thuis corona heeft doorgemaakt, die niet in het ziekenhuis heeft gelegen, die bij aanvullende onderzoeken niet veel afwijkingen heeft, geen duidelijke verklaring, en die dan vervolgens bij een fietstest wel een afwijkend adempatroon laat zien. En we denken dat dat een deel van de verklaring van de klachten kan zijn van deze mensen. Ja, want wat zag u? U heeft het dus over ademhalingspatronen. Wat zag u gebeuren toen deze mensen heel hard moesten fietsen op een home trainer? Wat zag u? Ja, het is de test die we doen is een inspanningstest. Hè. Mensen moeten op een home trainer worden aangesloten aan een aantal meetapparaturen. En worden eigenlijk gevraagd om maximale inspanning te leveren. Hè. Dus ze moeten eigenlijk tegen een steeds grotere weerstand op. Tegen een steeds steiler wordende berg opfietsen. En zo hoog mogelijk die berg opfietsen. Mm-hmm. En dan zien we dat ze dat wel lukt. Hè. Ze komen hoog op die berg en ze verzuren niet te snel. Hè. Dus het lukt ze kennelijk wel. Maar de ademhaling waarmee ze dat bolwerken, die laat echt bijzondere patronen zien. En dat zijn? Welke patronen zijn dat dan? Ja, je ziet eigenlijk dat mensen in essentie hyperventileren. Het is inefficiënt hoe mensen ademen. En dat is een bijzonder patroon. Wat we in deze kleine populatie die we nu hebben onderzocht wel vrij consistent terugzien. Oh, wauw. Maar wat betekent dat dan? Hyperventileren of inconsistent ademhalen? Dus eigenlijk doen ze alles goed. Je ziet verder helemaal niks veranderen in het bloed. Ze hebben de energie, de spieren verzuren niet. Wat is inconsistent ademhalen? Ja, dat betekent eigenlijk dat de ademhaling niet passend is bij de mate van inspanning. He, dus er wordt te veel geventileerd. Ja. En dat leidt tot lage CO2-gehaltes in het bloed. En we weten dat dat weer gerelateerd is aan allerlei klachten als hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, kortademigheid kan het veroorzaken. Dus daar lijkt iets niet goed te gaan. Ja, dus ze ademen te diep in. Of gewoon het verkeerde tempo? Ja, of heel onregelmatig. Hè. Soms beginnen mensen in een goede pas, maar verliezen ze op een gegeven moment de controle. Dat ze veel sneller gaan ademen en dan eens weer veel langzamer en dan toch weer heel veel sneller. En dat grillige patroon, daarmee komen ze uiteindelijk de berg op, maar kost heel veel energie. Ja. En wat zegt zo'n verstoorde ademhaling u als longarts? Nou ja, dat we dat op zich bij deze selectieve groep aantroffen was niet direct een verrassing. Hè. We hadden al een heel aantal dingen uitgesloten. Dus dat dan blijft op een gegeven moment niet zoveel over ook. Hè. En ja, het geeft eigenlijk wel iets in handen, potentieel, om dit te gaan behandelen. Hè. Wat ik al zei, hyperventilatie is een bekend fenomeen waar ook wel met ademtherapie op geïnterveneerd kan worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat absoluut interessant is voor deze groep die specifiek daar last van heeft. Ja. En is het onmogelijk om een inschatting te geven hoeveel mensen met langdurige klachten zo'n verstoorde ademhaling hebben? Ja, vind ik een ingewikkelde, logische vraag, maar wel een hele ingewikkelde. Hè. Wat ik zei, dit is een publicatie in 21 patiënten die specifiek met die worker pick-up uiteindelijk bij ons op de fiets belanden, zou ik maar zeggen. En dus dat is niet representatief voor de totale populatie aan post-COVID-patiënten. Ja. En dat is natuurlijk een groot ingewikkeld domein met post-intensive care karakteristieken. Afwijkingen die naar een verpleegafdelingsopname kunnen plaats hebben. Ja, en dit waren patiënten die hebben thuis corona doorgemaakt. Dus dat is een hele grote groep. Ja, maar want er is inderdaad ook een groep die kan helemaal niet eens op een home trainer fietsen, toch? Ja, dat is een terechte opmerking. Hè? Dus het is een inspannend onderzoek, letterlijk en figuurlijk. En dus het vraagt echt heel veel van deze mensen. Sommige mensen zijn dusdanig aangedaan dat ze zo'n test eigenlijk niet eens aandurven. Ja. Dus ook daarvoor gelden deze bevindingen niet per se. En u zegt dus dat er wel het is positief nieuws, want het biedt eigenlijk aanknopingspunten voor herstel. En daar onderdeel daarvan is die ademhalingstherapie. Hoe werkt dat dan precies? Ja, je moet je voorstellen dat we zijn in dit land rijk aan paramedische experts, fysiotherapeuten, maar ook logopedisten of cesartherapeuten. En er is veel expertise over ademtraining. Het is een grappig, opvallende bevinding. Ik ga ineens ademhalen. Heel goed. We zien daar echt wel mogelijkheden voor patiënten die met deze type klachten kampen. Aha, dus wij kunnen daar hebben we eigenlijk al kennis in, dus om dat te verhelpen. En wat heeft u daarvan in de praktijk gezien? Zijn er al mensen met langdurige klachten die hier baat bij hebben? Ja, het is anekdotisch, was geen onderdeel van deze studie. Maar wel degelijk hebben we al regelmatig mensen verwezen naar dit soort therapeuten. En dan horen we wel terug van deze mensen dat zij daar baat aan hebben. Ja. Het is niet zo dat alle klachten ineens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ze geven wel terug van ik heb meer controle over de ademhaling. Ik kan rustiger mijn inspanning doen. En ik kom er ook beter uit die inspanning. Dat is denk ik echt iets waar we op kunnen inzetten voor deze groep. En toch begrijp ik het nog niet helemaal wat dit dan veroorzaakt. Want het is dus een onregelmatig patroon waar geen structuur in zit bij een bepaalde heftige inspanning zoals fietsen, een helling op fietsen. Maar hoe kan COVID dat nou veroorzaakt hebben? Ja, ook dat beantwoorden we niet met deze studie. Ah. En is natuurlijk misschien wel de hamvraag van is het nou iets dat dit virus heeft nagelaten waarom mensen in dit soort patronen belanden? Ja. En dat is een hele moeilijke vraag om ook wetenschappelijk gezien te beantwoorden. We zien dit nu als een fenomeen van daar kunnen we op interveneren. Maar, dus dat zeggen we ook in het stuk, laten we dit nou ook aangrijpen als een startpunt voor verdiepend onderzoek. Ja. Van wat gebeurt hier nou? De ademregulatie is hartstikke ingewikkeld. Er zijn ontzettend veel facetten aan. Laat het virus ergens een spoor aan waardoor dit ontregelt? Ja. Ik weet het niet. We moeten het onderzoeken. Ja. Zeer interessant. En er gaat absoluut nog werk volgen. Ja. En als luisteraars nou denken, ik heb ook wel eens last van kortademigheid door een verkeerde manier van ademhalen. Wat raadt u hen dan aan? Want ik neem aan dat u ze niet allemaal wil ontvangen op uw spreekuur. Wat raadt u ze aan? Nou, wat ik al zei, we kunnen putten in onze gezondheidszorg uit kennis en ervaring op dit specifieke gebied. En in elke regio in ons land is het via de huisartsen absoluut duidelijk welke experts daar over te bevragen zijn. Heel correct antwoord. Dank u wel. Hartstikke interessant. Bram van den Bors, longarts bij het Radboud UMC. En wij gaan weer terug naar de situatie op de weg met Edwin Gerritsen. Ja, dat gaat goed, want er staan heel weinig files. Er is één file die opvalt op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen knooppunt Lankhorst en Alfred Zuidwolde is de vertraging ruim een half uur. Dat komt er aan aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is meer nieuws. De gemeente Utrecht heeft bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen aan één inwoner betaald. Zo meldt het Utrechts Nieuwsblad. Utrecht had te laat gereageerd op bezwaren van de bewoner. Die had geklaagd dat de fundering van het huis van zijn buren onveilig zou zijn. De gemeente wees dat verzoek af, wat tot meerdere rechtszaken en dwangsommen leidde. This ain't no disco. It ain't no country club either. Billy or Mac or Buddy, and he's playing ugly. Ja, dat is nog een heel mooi outro, heet dat. Sheryl Crow was dat, met All I Wanna Do. Wat te doen aan de toenemende vergrijzing? In veel landen, vooral in het Westen, wordt daarover nagedacht. Maar bijna nergens is het probleem zo groot als in Italië. Al jaren worstelt het land met een sterk dalend aantal geboortes. En volgens de laatste meting krijgt elke vrouw gemiddeld 1,3 kinderen. En nooit eerder was dat zo laag. De overheid probeert de tijd te keren, maar dat blijkt niet gemakkelijk. Correspondent Helene Daans zocht uit waar het probleem zit en of er een oplossing is. Ik ben bij het eindfeest van de Peuterspeelzaal in Noord-Italië, dorpje Salcedo. En de peuters die zingen heel vrolijk het lied dat ze hebben voorbereid. Maar de juffen zijn minder vrolijk, want na vandaag sluit dit schooltje voorgoed de deuren. Quando sono arrivate, eravamo sui 30 bambini. Toen ik hier begon te werken waren er nog 30 kinderen, vertelt juf Monica. Maar dat werden er steeds minder. En dit jaar zaten ze echt aan de grens met 10 kinderen. En dat zie je in heel Italië. Jaar na jaar worden minder kinderen geboren. Siamo al di sotto degli 1,3 figli per donna. Gemiddeld krijgt elke vrouw nu minder dan 1,3 kinderen, zegt demografe Elena Ambrosetti. En zij noemt dat een noodsituatie, vooral omdat jonge koppels eigenlijk wel 2 kinderen zouden willen, maar dat in de praktijk niet lukt. La gravità del fenomeno sta soprattutto in questo. En dat blijkt vooral door werk te komen. Want net als in veel andere landen is het voor moeders natuurlijk heel normaal geworden om te willen blijven werken nadat ze moeder zijn geworden. Maar de Italiaanse arbeidsmarkt laat dat eigenlijk niet toe. Circa il 19% da un sondaggio. Uit een peiling van verschillende bedrijven blijkt dat 19% van de Italiaanse vrouwen stopt met werken zodra ze een kind krijgt. Dat zegt Roberto Brazzale, CEO van een groot kaasbedrijf in Noord-Italië. Hij is er erg bezorgd over. Questo non è un paese per giovani, purtroppo. Dit is geen land voor jongeren. In zijn eigen bedrijf heeft hij sinds 2017 maatregelen genomen om dat te veranderen. Ouders die hier werken kunnen tot een jaar extra verlof nemen, gedeeltelijk betaald. En ze kunnen hun werktijden flexibel indelen. Dat is zeldzaam in Italië, maar het werkt, zegt hij. Verschillende werknemers hebben meer dan 3 kinderen. Noi abbiamo un grande potere come imprenditori. En ondernemers hebben in die zin een grote macht, zegt Brazzale. Want zij kunnen dat soort maatregelen nemen zonder zich te moeten verantwoorden. Hij hoopt dat de politiek vervolgens, geïnspireerd door de voorbeelden uit de privésector, zelf radicale maatregelen zal nemen. Het is niet zo dat er in Italië niks verandert. De regering heeft de Family Act ingevoerd, een plan om dat lage geboorteaantal tegen te gaan. En volgens dat plan komt er bijvoorbeeld kindertoeslag voor alle ouders. En binnenkort wordt het ouderschapsverlof verlengd. Goeie maatregelen, zegt demografe Elena Ambrosetti. Maar ze gaan het resultaat niet meteen kunnen zien. Want met die nieuwe wetten moet ook een culturele verandering gepaard gaan. En dat kost tijd, zegt ze, om verteerd te worden door families en jongeren. Terug bij de Peuterspeelzaal in Salcedo. Juf Monica heeft ook wel gehoord van die Family Act. Maar hier komen nieuwe wetten te laat, vreest ze. Perché abbiamo visto in tanti anni. Er is al zoveel beloofd, zegt ze, ook extra hulp om deze school open te houden. Maar dat bleek altijd te beperkt. Dus haar hoop is niet heel groot. Una speranza piccolina. En dat de school dichtgaat, is dodelijk. È brutto, ma è letale. Want zonder schooltje sterft dit dorp. Nel senso che il paese muore. Ja, de toenemende vergrijzing in Italië. U hoorde een reportage van Helene Daans. Vijf voor zes. En ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Paniek in het Vlaamse Moerbrugge. Een hardloper vond naast het kanaal Gent-Brugge een fiets en mobiele telefoon. Hij vreesde dat er iemand in het water lag en belde de politie. En net toen die op het punt stond een zoekactie te beginnen, verscheen de vermeende drenkeling. De man van 46 uit Beernem vertelde dat hij afgelopen nacht dronken in het water was gesukkeld met zijn elektrische fiets. Hij kon zichzelf wel op het droge krijgen, maar zijn fiets niet. Hij was te voet naar huis gegaan en vanmorgen teruggekeerd om zijn fiets en gsm op te halen. De zoekactie werd uiteraard afgeblazen en de politie heeft de man nog met fiets en al thuisgebracht. De makers van de Netflix-hitserie Better Call Saul zijn aangeklaagd door het belastingbedrijf Liberty Tax Service. Volgens het bedrijf is er sprake van copyright schending. De producenten zouden de naam en het logo van Liberty Tax Service zonder toestemming hebben gebruikt voor een fictieve onderneming in de serie. Het gaat onder andere om deze scène waarin het logo op de achtergrond zichtbaar is. Everyone's gonna hear the truth soon enough anyway. And what truth is that? There is no case. There never was a case. We went to 4 different lawyers, real, legitimate lawyers, and they all said the same thing. There is not a snowball's chance in hell there was ever money or anything else for us in this insufficiency of counsel nonsense. 3. Het nieuws van vandaag is dat Nederland een watertekort heeft. En dat is lastig voor mensen, maar ook voor de natuur. Zo worden de bladeren van sommige bomen al bruin, terwijl het nog lang geen herfst is. En die verkleuring is een natuurlijke reactie, zegt wetenschapper Nico Wanders tegen RTV Utrecht. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk dat de boom eigenlijk als een voedingsstoffen terugtrekt. Het blad eigenlijk alsof het herfst is. En op een gegeven moment valt dat blad dan ook op de grond. En dat is eigenlijk de boom die in winterslaap gaat. Die gaat alvast... Deze zomer is verloren. Ik kom volgend jaar weer tot leven, hopelijk. En toch is ook Wanders bezorgd. De gevolgen blijven lang zichtbaar en Nederland is nog slecht bestand tegen droogte. 2. Ja, yeah, you don't have to be rich. Nou, rijk was zanger Prince wel. Sinds zijn overlijden in 2016 is er gesteggeld over de verdeling van zijn vermogen van ruim 154 miljoen euro. Prince had geen testament en geen kinderen, waardoor zijn zus en 5 halfbroers en zussen erfgenamen werden. En nu is er eindelijk een deal. De 3 jongste erfgenamen laten zich uitkopen door Primary Wave Music, Prince platenlabel. En dat label krijgt, als alle belastingschulden zijn verrekend, de helft van de erfenis. De andere helft gaat naar de 3 oudere erfgenamen en wij kunnen met z'n allen voor altijd nog van zijn muziek genieten. 1. Nadat op TikTok de intro's van zowel ABBA's hit Chiquitita uit 1979 als Elton John's hit Benny and the Jets uit 1974 viral gingen, besloten Benny Anderson van ABBA en Elton John samen een TikTok-video te maken van deze intro's. Oké. Ja, het filmpje heeft inmiddels 500.000 likes en vele kijkers roepen op tot meer samenwerking. En na 6 uur, kiezers in Kansas, een van de conservatiefste staten van de VS, verwierpen gisteren de poging van Republikeinen om abortus in hun staat te verbieden. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt Wie Transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Zes uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een verrassing in de conservatieve Amerikaanse staat Kansas. Kiezers wilden niet dat het recht op abortus daar wordt ingeperkt. En een proef in de Achterhoek met meters aan de stal maakt boeren bewust van hun stikstofuitstoot. En nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Door de droogte is nu sprake van een officieel watertekort. Een landelijk crisisteam gaat bepalen hoe het water over Nederland moet worden verdeeld. Er zijn nu nog geen extra maatregelen nodig, maar als de droogte aanhoudt, komen die er wel. Rijkswaterstaat roept mensen op om zuinig aan te doen met water. Niet iedere dag dat zwembad bijvullen, niet iedere week je auto wassen en ook de tuin die mag je best sproeien, maar niet ellenlang. Dus de kraan staat aan, maar zet hem alsjeblieft ook af en toe uit. Het is de 5e keer deze eeuw dat er in Nederland sprake is van een watertekort. De laatste keer was in 2018. De Nederlandse mijnenjager Vlaardingen vertrekt zondag voor een missie naar de Middellandse Zee. Dat is een paar weken eerder dan gepland en dat komt door de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. De mijnenjager sluit zich aan bij een NAVO-eenheid die toezicht houdt in de regio. Door het graanakkoord kunnen schepen Oekraïns graan vervoeren via de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Het eerste schip is vandaag gecontroleerd in Istanbul en gaat op weg naar de eindbestemming Libanon. Ook morgen is in een deel van het land nog het hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg worden auto's met pech dan extra snel van de weg gehaald. Het kan dan morgen weer meer dan 30 graden worden. Vandaag geldt de maatregel voor het hele land. Iran en de Europese Unie gaan weer onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. Onderhandelaars zijn naar Wenen gestuurd om de vastgelopen gesprekken vlot te trekken. In maart leek een nucleair akkoord met Iran nabij, maar sinds die tijd liggen de onderhandelingen stil. De IJslandse vulkaan Fagradalsfjallajökull is opnieuw uitgebarsten, na dagen van kleine aardschokken. Op beelden is te zien dat er lava uitstroomt. De vulkaan ligt op zo'n 30 kilometer van Reykjavik en barstte vorig jaar maart ook al uit. De recente bosbranden in Frankrijk zijn deels te wijten aan de lakse houding van burgers, zegt de Franse Eerste Kamer. Volgens een onderzoekscommissie houden de meeste bewoners zich niet aan de verplichting om groen in een straal van 50 meter rond hun huis weg te halen, zodat branden zich niet extra snel verspreiden. De commissie pleit er onder meer voor om brandschade te gaan verhalen op mensen die die regel niet naleven. Vorige maand ging in de buurt van Bordeaux meer dan 20.000 hectare aan bos in vlammen op. Het kost minimaal 50 miljoen euro om alles opnieuw te beplanten. Boerenorganisaties Farmers Defence Force en Agractie gaan vanavond met elkaar om de tafel. Ze gaan bespreken of ze vrijdag bij Johan Remkes aanschuiven om te praten over het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens een woordvoerder van Remkes hebben zeker 11 boerenorganisaties al toegezegd om vrijdag langs te komen. In totaal waren er zo'n 20 organisaties uitgenodigd, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. We wisten eigenlijk alleen maar van LTO, de grote organisatie van Sjaak van der Tak, dat ze wilden komen, en de biologische boeren dat ze wilden komen. Maar voor de rest was het onduidelijk. En vanavond overleggen boerenorganisaties nog met elkaar. Mogelijk komen er nog een aantal bij. Remkes zit in ieder geval niet in zijn eentje. Gespreksleider Remkes heeft ook nog gespreksrondes gepland met andere organisaties die met de stikstofproblemen te maken hebben, zoals milieu- en natuurclubs en gemeenten en provincies. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Pas in de nacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen opnieuw zonnig bij 23 tot 32 graden. In de avond kan het gaan regenen met af en toe onweer. En wij gaan voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen. Er staat maar één file op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen knooppunt Langhorst en Afrit Zuidwolde is de vertraging een half uur na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. De omleidingsroute is U62. Ster. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Deze week in de bonus. AH Rode Paprika, 1+1 gratis. AH Goudse Kaas in stukken, tweede halve prijs. Visconserven single packs, 2+1 gratis. En Perla Huisblends, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Kom nu krassen bij Albert Heijn en kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Altijd prijs met krassen. Lekkere van Albert Heijn. Het spectaculaire schilderij van Breugel, de Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Bewonder dit iconische werk en duik in de wereld van de meester. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via hermitage.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Amerikaanse staat Kansas is een referendum over het recht op abortus gewonnen door de voorstanders, die daar dolblij mee zijn. I feel like my state just showed up and boldly told me that they are going to take care of me and my female friends and everyone that can get pregnant in the state of Kansas. We are protected tonight. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Het referendum in Kansas is het eerste sinds het Amerikaanse Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus een paar weken geleden terugdraaide. In het referendum stemde bijna 60% van de kiezers tegen een bepaling die abortus in Kansas ongrondwettelijk zou maken. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Ja, Kansas is een hele conservatieve staat en in zo'n staat is een stem voor abortus niet vanzelfsprekend. Wat is de verklaring voor deze uitslag van dit abortusreferendum? Ja, dat het recht op lichamelijke autonomie, zoals het in de grondwet van Kansas omschreven staat, dat recht dus om over je eigen lichaam te kunnen beslissen heel belangrijk wordt gevonden door een grote meerderheid van de inwoners van Kansas. Belangrijker dan wat er in de Bijbel staat of wat de dominee vanaf de kansel predikt, dat alleen God beschikt over leven en dood. Dat zijn argumenten die vaak door het religieuze, conservatieve anti-abortuskamp worden gebruikt. En ja, bedenk ook, hè, met het illegaal maken van abortus verdwijnt abortus natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Je verbiedt alleen artsen om het veilig uit te voeren. Dus abortus wordt er alleen maar onveiliger van. Speciaal voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is ook iets wat mensen ook in zeer conservatieve delen van Amerika zich realiseren. En wat betekent dat praktisch? Dat er nu met het referendum in Kansas, wat mag wel en wat kan niet? In de praktijk blijft nu dus alles zoals het is. Er zijn 4 abortusklinieken in Kansas en die kunnen hun werk blijven doen. En een arts in een van die klinieken die vertelde CNN eerder vandaag dat maar liefst 60% van hun patiënten nu uit de omliggende staten komen. Sinds dat Roe v. Wade 6 weken geleden werd teruggedraaid. Daardoor kwam het recht op abortus in handen van de staten, hè, in plaats van de federale overheid. En in staten als Texas, Arkansas, Oklahoma werd abortus vanaf dat moment illegaal. Dus vrouwen moeten nu lange reizen maken naar bijvoorbeeld dus Kansas voor een abortus. En vaak worden ze daarbij geholpen. Maar ja, zowel de vrouwen als de mensen die ze helpen lopen dan ook een groot risico op strafvervolging. Dus het blijft een risicovolle onderneming. Maar volgens nog is het in Kansas na dit referendum dus nog legaal. Maar degene die dit amendement had ingediend om het af te schaffen, die kondigde vanmorgen wel aan zich er niet bij te zullen neerleggen. Hij zei, we'll be back. En heeft de uitslag van het referendum in Kansas invloed op de discussie over abortus in andere Amerikaanse staten? Ja, zeker hoor. Dit heeft een landelijke uitstraling. Kijk, in november zal ook in Kentucky, in Vermont en in Michigan de mening van de kiezer worden gevraagd over het recht op abortus. En er zijn nog 6 andere staten waarin de rechter of de politiek nog moet beslissen over een mogelijk verbod. En ja, de hoop van de abortusrechtenbeweging is natuurlijk dat Kansas een voorbode is van wat er in die andere staten gaat gebeuren. En dat met name politici nog wel eens 2 keer nadenken voordat ze dit recht willen afnemen. Dat dit bewijst dat de kiezer dus blijkbaar zeer gemotiveerd is om het te behouden. Want ook als je kijkt naar de opkomst in Kansas, die was enorm. Mm-hmm. Bijna 2 keer, bijna net zoveel als tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Nou, dat gebeurt anders nooit bij voorverkiezingen of een referendum. En 70% van de kiezers die zich na die uitspraak van het Hoge Rechtshof registreerden als kiezer, waren vrouwen. Dus de stem van de vrouwen heeft de doorslag gegeven in dit geval. Die zijn tot op het bot gemotiveerd. En het recht op abortus zal dan ook een enorme rol gaan spelen bij die tussentijdse congresverkiezingen eind dit jaar. Verwacht wordt zelfs dat dit het onderwerp is waarop de Democraten en Republikeinen tegen elkaar op zullen nemen. Maar als er 70%, dat betekent dus ook dat een heel groot gedeelte van de conservatieve vrouwelijke kiezers voor abortus zijn geweest in Kansas. Exact. Het zelfbeschikkingsrecht, het zelf mogen beslissen over je lichaam. Dat is met name wat van doorslaggevend belang is geweest. Ja. En vanavond wil president Biden ook maatregelen nemen ten gunste van de toegang tot abortus. Wat is zijn plan? Ja, hij zal straks een decreet tekenen, zo'n executive order wat een president kan tekenen, waardoor er via de zorgverzekeringen geld kan worden vrijgemaakt voor abortusklinieken en artsen die vrouwen helpen die uit een andere staat komen. Een staat komen waar het illegaal is. Dus ja, om die grote toestroom het hoofd te kunnen bieden. Het is maar een kleine maatregel hoor, die Biden kan treffen. Want de vraag is ook maar helemaal of daarmee de mensen die naar die andere staat afreizen gevrijwaard worden van die strafvervolging. Dat is de regering Biden nog aan het uitzoeken. Want ja, eigenlijk is het nu dus nog steeds aan de staten. En Biden kan de staten niet overroelen, niet buitenspel zetten. Nou goed, dat gaan we dus afwachten. Dank voor nu, correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Het aantal Nederlandse meldingen van online kinderporno is flink gedaald. Dat stelt het expertisebureau Online Kindermisbruik aan de hand van nationale en internationale cijfers. In het afgelopen half jaar kwamen er bij het meldpunt kinderporno 90% minder meldingen binnen vergeleken met diezelfde periode in het vorige jaar. Volgens het centrum is dat een teken dat de nieuwe aanpak tegen het verspreiden van online kinderporno werkt. Aan de telefoon Arda Gerkens, directeur expertisebureau Online Kindermisbruik. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u stelt dat de nieuwe aanpak goed werkt. Waarom denkt u dat? Nou, wat we zien is dat sinds de druk is opgevoerd, de politieke druk, maar ook de kans om straks om door de autoriteit die hiervoor wordt opgericht boetes uit te delen, bedrijven toch zenuwachtig zijn geworden en meer aandacht hebben besteed aan dit probleem op hun netwerk. Want hoe werkt die aanpak precies? Wat is de nieuwe aanpak? Nou, wat er is gebeurd is dat de afgelopen jaren met de voormalig minister Grapperhaus een programma is opgezet, waarbij we enerzijds hebben gemeten welke bedrijven hebben nou het grootste probleem, hoe snel reageren zij als zij meldingen van ons krijgen en hoe vaak krijgen zij meldingen. En anderzijds, er is gewerkt aan de ontwikkeling van tools, technologieën die hun kunnen helpen om het netwerk schoon te houden. Nou, wat we hebben gezien is dat die metingen een aantal namen naar voren heeft doen komen, wat die partijen niet zo prettig vonden. En die zijn vervolgens begonnen toch hun netwerk op te schonen met hetzij het inzetten van die technologieën, dan wel tegen hun klanten te zeggen, luister, jij levert mij te veel problemen op. Jij mag geen klant meer zijn bij mij. Aha. Maar minder meldingen hoeft niet per se te betekenen dat er ook minder kinderporno is gemaakt of verspreid. Hoe zien jullie dat? Nee, zeker. Het gaat echt om wat vinden we op het Nederlandse netwerk. En wat we helaas zien is dat deze partijen dus naar het buitenland vertrekken. Want als ze geen klant meer kunnen zijn hier in Nederland, dan zoeken ze een ander netwerk op. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Het voordeel is dat het Nederlandse netwerk schoner is. Het nadeel is dat het van een andere plek nog steeds kan verspreiden. En dat komt omdat we in Europa eigenlijk nog niet de goede samenwerking hebben. Omdat zodra als wij zien dat het hier uit Nederland verdwijnt, dat we in een ander land het kunnen aanpakken of samen kunnen werken ermee. Ja, dat gebeurt helaas nog niet. Want naar welke landen vertrekken ze nu dan? Wat we hebben gezien is dat een groot aantal naar Moldavië en de Verenigde Staten is vertrokken. Maar we zien ook andere landen in Europa, zoals bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Dus soms komen ze ook weer terug naar Nederland. Ze gaan als het ware hoppen, vrij snel van de ene naar de andere plek. Maar de meeste zijn toch wel naar Moldavië vertrokken. En dat nou net een land wat gelukkig wel bezig is met het opzetten van een meldpunt en politie daarin te investeren, maar op dit moment het nog niet heeft. Dus ja, zij hebben ze wel vrij spel. Ja. En wat voor bedrijven zijn dat in de praktijk? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn vaak eigenlijk niet eens echt bedrijven. Het zijn websites opgericht door individuen. Individuen uit een ver buitenland. En dan moet u denken aan Pakistan of Israël of dat soort landen. Die vaak een baan hebben en hiernaast deze website hebben omdat ze, en dat is vaak niet eens een kinderporno-website, maar een website waar mensen plaatjes op kunnen posten. Of wat voor plaatje dan ook. U en ik kunnen ook onze vakantieplaatje te opzetten. Zij hebben daardoor advertentieinkomsten en daardoor verdienen ze geld. Ja, en dat doen ze dan als bijbaantje er eigenlijk bij. Maar ik snap het niet helemaal. Maar wat voor bedrijven zijn dat dan? Want ik post niet zomaar mijn vakantiefoto's op een website. Ja, nou, dat zouden we wel kunnen doen. Want als u denkt van, hey, ik wil het graag aan de hele familie laten zien en ik wil dat niet allemaal via de e-mail sturen, kunnen ze ook uploaden naar een website en dan geeft u de link aan de familie en dan kunnen ze allemaal de plaatjes bekijken. En zo gaat het eigenlijk hier ook. Het is een manier om de plaatjes te verspreiden. Soms een Dropbox-achtige omgeving waarin het gedeeld wordt. Soms zijn het websites die bijvoorbeeld, als je een website hebt waar heel veel foto's op staan, dan kost dat heel veel capaciteit, dat is ook duur. Vaak wat mensen doen die zo'n website hebben, is dat ze de foto's op zo'n dergelijke website zetten. Dat noemen we een image hoster. En dan embedden ze die in de website zelf. Zo, dat ziet u en ik zien dat niet als we op die website komen. Ja. Maar u kunt zich voorstellen dat dat voor andere partijen ook een hele handige manier is om materiaal te verspreiden zonder dat men erachter kan komen wie het op heeft gezet en wie het eraf haalt. Aha. En daar is natuurlijk ook heel veel kinderporno op het dark web. Hebben jullie daar zicht op? Nou, dat is het grappige. Eigenlijk deze websites bedienen ook heel erg het dark web. Het dark web is een vrij instabiele internetomgeving. Niet zo goed voor plaatjes en video's. Dus wat we zien is dat in die dark web fora of netwerken vaak links worden gedeeld van deze plaatjes die op dat openbare internet staan. Dus het is een soort hybride situatie. Zij voeden het dark web. Daardoor zijn ze ook heel populair bij dark web verspreiders. Overigens hebben wij geen verder zicht op het dark web, omdat wij niet op dat terrein mogen en kunnen komen. Wij komen alleen op het openbare internet. Maar betekent het eigenlijk ook dat, omdat deze bedrijven dus naar andere landen uitwijken, zoals Moldavië, de VS, dat er meer internationale samenwerking nodig is om dit te bestrijden? Ja, dat is er zeker. En dat is er gedeeltelijk wel, maar het is eigenlijk nog veel te weinig. Want het zou echt zo moeten zijn dat we in ieder land in ieder geval een basis hebben, zoals een meldpunt zoals wij dat hebben. Ja. Maar ook dedicated politie, zeg ik maar, die zich daarmee bezig kan houden. Dat is lang niet in ieder land zo. Wat dat betreft hebben we in Nederland echt een goede politiekorpsen die daar goed aan kunnen werken. Maar in veel landen is dat niet zo. Er moet heel veel expertise gedeeld worden. En je ziet dus dat, ja, het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Ja. En Moldavië is op dit moment de zwakke schakel. Het is een waterbed eigenlijk. Dank voor dit gesprek. Ja. Arda Gerkens, directeur expertisebureau online kindermisbruik. En wij gaan weer naar Edwin Gerritsen voor de situatie op de weg. Met maar één file nog steeds op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen knooppunt Lankhorst en afrit Zuidwolde een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De opleidingsroute is U62. En er is meer nieuws. De regionale afdelingen van LTO in Flevoland zijn verbaasd dat het landelijk bestuur in gesprek gaat met Johan Remkes over de stikstofproblematiek. De afdelingen zeggen tegen Omroep Flevoland ook niet gehoord te zijn bij dit besluit. Ze doen een dringend beroep op het landelijk bestuur van LTO om in gesprek de rug recht te houden en samen te werken met andere boerenorganisaties. Duitsland heeft bekendgemaakt welke coronamaatregelen daar gelden vanaf oktober. Het land verwacht een opleving van de besmettingen en wil koste wat kost lockdowns voorkomen, zegt de Duitse minister van Justitie. Alle diese Dinge, die man unter dem Begriff Lockdown versteht, Ausgangssperren, Betriebsschließung, Schulschließung, all diese Dinge halten wir nicht mehr für angemessen. En daarom geldt er vanaf oktober landelijk een mondkapjesplicht in de luchtvaart en het openbaar vervoer. En wie een ziekenhuis of verpleeghuis bezoekt, moet een mondkapje op en een negatieve test meebrengen. Oranje-doelman Jasper Cillessen lijkt dichtbij een verrassende terugkeer bij zijn oude club NEC. De keeper van het Nederlandse elftal tekent volgens onder meer het AD en de Telegraaf een contract bij de Nijmeegse club. Cillessen speelt momenteel bij de Spaanse club Valencia, maar is daar niet zeker van een basisplaats. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Met een nieuw apparaat kunnen veehouders zelf de ammoniakconcentratie in hun stal meten. En hierdoor raken ze bewust van hun aandeel in de stikstofuitstoot. En zijn ze dus eerder bereid maatregelen te nemen. Dat is het eerste resultaat van een proef met ammoniakmeter op een bedrijf in Haarlo in de Achterhoek. En ook minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof is geïnteresseerd in die proef die nu dus wordt uitgebreid. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging kijken op het bedrijf waar deze meter hangt. We kijken vanaf een soort balkonnetje bij het kantoor van Arjan Prinsen, veehouder met 60 koeien, hè? Ja, dat klopt. Ja. We staan hier boven in de melkstal en hebben mooi uitzicht over de koeien. En we zien een apparaatje hangen daar, een geel apparaatje met een antenne eraan en een soort... Wat zit eraan vast? Ja, dat is de bewuste sensor waar wij op dit moment de ammoniakconcentratie mee meten in de stal en daarmee ook onze emissie kunnen berekenen. U meet voortdurend wat die koeien hier allemaal uitstoten? Ja, de ammoniak. We meten real-time de ammoniak die geproduceerd wordt in de stal. En die gaat via een model, wordt die emissie daarvan berekend. Dat doet u sinds oktober. Waar heeft dat voor gezorgd bij u, bij uw dagelijkse praktijk? Dat heeft gezorgd voor bewustzijn. Eerst zijn we bewust geworden van wat is er, gebeurt er daadwerkelijk in de stal. En naar aanleiding van de kennis die we kregen, zijn we maatregelen gaan nemen. En daarbij kwamen we gewoon hele verrassende dingen tegen. Zoals de mesrobot die we in de stal zien lopen. En die mesrobot zijn we gaan sproeien met water. Die mesrobot hebben we eerst overdag laten lopen, daarna ook 's nachts laten lopen. Daarna hebben we nog wat toevoegmiddelen toegevoegd aan het water. En we zien daar gewoon hele verrassende resultaten. En hoeveel lager zit je dan in je emissie? Want u kunt het meteen zien met dit apparaatje. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk, we meten nog geen jaren. We meten vanaf november. Ja. Onze stal wordt aangemerkt met 13 kilogram ammoniak per dier per jaar. Nou, en we zitten nu op 8 kilogram per dier per jaar. En dat is de reductie die we eigenlijk bereikt hebben met de maatregelen. In die korte tijd? Nou, in die korte tijd. Alleen, het is maar een half jaar. En we hebben natuurlijk nog meer tijd nodig om het te verifiëren. Maar het biedt gewoon heel veel perspectief. En kan dit dan voor een omslag zorgen? Want die discussie begint natuurlijk. Dat gesprek met Remkes aanstaande vrijdag. Er moet een omslag in een hele korte tijd gemaakt worden. Kan dit daaraan bijdragen? Nou, dit kan een aanvulling zijn op de bewustwording van dat we geld moeten stoppen in innovatie. En door innovatie er gewoon mogelijkheden zijn en we goede data kunnen ontwikkelen, wat weer perspectief geeft voor de sector. Nou zeggen de boeren, ja, er wordt nu gewerkt met modellen, hè? En die vertrouwen ze niet. Zou dit dat vertrouwen kunnen herstellen? Nou, dit zou wel het begin kunnen zijn. Kijk, als je op het eigen bedrijf meet, dan weet je ook dat de getallen kloppen. Dan heb je zelf ook invloed op de getallen. En we zien gewoon dat de getallen hier eigenlijk best positief uitvallen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zeggen over alles. Daar is gewoon meer tijd voor nodig. Gerard Michels van de Wageningen Universiteit. U onderzoekt stikstof bij dit soort bedrijven. Nou hoor ik het verhaal van meneer Prinsen aan. Hebben ze echt iets aan die meters? Want hij zegt, het verandert in ieder geval mijn bewustzijn en mijn gedrag. Ziet u dat ook? Ja, dat is de eerste stap. Dus dat je als boer ziet dat iets wat abstract is. Ammoniak is iets abstract. Dat wordt dus heel concreet door zelf metingen te gaan doen. En werkt dit dan? Ja, dit werkt. Want dat zie je ook aan Arjan. Die heeft nu bijvoorbeeld ervoor gekozen om zijn mestrobot dag en nacht aan te zetten. Want hij ziet dan dat hij minder concentraties in zijn stal heeft. En de uitdaging is om de komende tijd dat stap voor stap verder te verfijnen. En is die tijd er? Want de minister die wil een snelle slag slaan binnenkort. En die wil voor 2030 al met de helft verminderd hebben. Gaat dat lukken met dit soort apparatuur? Ik denk dat juist dit ertoe bijgedragen dat er bewustwording komt onder de boeren. En dat het juist ervoor gaat zorgen dat de kans om in 2030 de doelen te realiseren, dat het juist versneld gaat worden. Jammer dat de boeren hier niet veel eerder mee zijn begonnen. Dan had ze dit allemaal gespaard gebleven. Nou, het was nooit een prikkel om op als individueel boer om hiermee aan de gang te gaan. Je moet je routines aanpassen. En routines aanpassen en dat vasthouden. Het is veel makkelijker om een dure stalaanpassing te doen. Dat is één keer iets kopen en dan staat die stal er. Maar voer en management, dan moet je elke dag moet je scherp zijn. Moet je anders gaan boeren. Moet je anders en scherp gaan boeren, ja. Ja, we blijven bij de stikstofcrisis. Want die zetten verhoudingen in kleine gemeenschappen vaak op scherp. Boeren die actie voeren tegen het stikstofbeleid hebben buren die er juist achter staan. En ze wonen vaak naast elkaar. Zoals bijvoorbeeld in het Drentse Dwingelo. Een plek waar veel wordt geboerd bij Natura 2000 gebieden. En hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert in deze dorpen en gemeenten? Ja, bij dominee Mark de Jager zitten beide partijen zondags samen in de kerk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Dwingelo ligt tussen Natura 2000 gebied en er wordt dus volop geboerd. Wat merkt u van de gemoederen tussen de bewoners onderling? Ja, dat mensen natuurlijk een zekere bezorgdheid hebben. Mensen zijn ook wel, zeker boeren, zijn ook wel fanatiek om van zich te laten horen. Dat zie je aan de aantallen omgekeerde vlaggen die hier bijvoorbeeld hangen. Tegelijkertijd merk je dat het debat ook wel wat genuanceerder ligt. En dat juist ook boeren die ook het probleem wel inzien zich niet altijd durven uitspreken, omdat er ook wel radicalere stemmen soms het woord wat harder voeren. Aha, dus het is dus eigenlijk voeren de boeren die tegen het stikstofbeleid zijn, ja, die stemmen voeren een beetje de boventoon en daardoor durven anderen zich niet uit te spreken. Ja, nou, ik denk wat er gedeeld is dat mensen bezorgd zijn over hun toekomst, over hun bedrijf of juist over de toekomst van de natuur. En de ene boer uit dat op een wat hardere manier dan de andere. En dat levert soms ook juist wel weer spanning op. Ja, en wat voor spanningen levert dat op? Nou, dat je dus ziet dat het gesprek soms zo polariseert dat nadenken over een gezamenlijke oplossing soms een beetje wordt verhinderd. Hè. We hoorden net een reportage over een boer die echt zijn best doet om te innoveren, om ook te vernieuwen, die het probleem dus ook onder ogen ziet. En dat soort ontwikkelingen worden door polarisatie van beide kanten toch soms een beetje tegengegaan. Ja, en in een kleine gemeenschap als Dwingelo zijn boeren ook op elkaar aangewezen. Ze moeten samenwerken, maar dus niet iedereen is het met elkaar eens. Kan de relatie met je buren ook onder druk zetten, lijkt mij. Ziet u dat ook gebeuren? Ja en nee. Tegelijkertijd kan het ook weer niet zo ver onder druk komen te zijn dat je niet meer met elkaar praat, want je komt elkaar toch wel tegen. Nou, ik werk natuurlijk zelf in een kerk en natuuractivisten en boeren zitten zondags naast elkaar. En je hebt het met elkaar te doen, zeg maar. Dus het levert zeker spanningen op. Maar ik merk dat hier in Drenthe soms ook de strategie is, we praten er gewoon niet over. En we gaan gewoon ieder op onze eigen weg verder. Hmm. Dus er zitten ook soms wel grenzen aan wat je kan doen, natuurlijk. En wat is uw rol als dominee in zo'n situatie? Ja, die is aan de ene kant heel beperkt. Want ik ben zelf geen boer. En ik probeer in die zin ook niet een heel radicaal standpunt in te nemen. Omdat je altijd in verbinding moet staan met alle mensen. Maar ik probeer wel mensen ook met elkaar in gesprek te laten blijven. Door met name ook de menselijke kant te benadrukken. Door ook te laten zien dat voor boeren er veel meer zorgen zitten dan dat ze alleen maar winst willen halen. En andersom dat natuuractivisten zich misschien wel op een vergelijkbare manier zorgen maken over de toekomst als boeren dat over hun toekomst doen. Dus je probeert juist die menselijke kant ook heel erg te benadrukken. Mm-hmm. En dat doe je in gesprek met mensen, in de preek op zondag. Maar bijvoorbeeld ook door te bidden voor de overheid en voor boeren. Want als je voor mensen bidt, dan zijn ze allemaal gelijk. Oké, wat jullie doen is bidden voor de overheid, voor de boeren en voor de natuur? Uiteraard voor de natuur. Hè? Kijk, okay. In de kerk heb je het erover dat je voor de schepping moet zorgen. En een boer zegt, ik zorg voor de schepping, want ik probeer voor mijn dieren goed te zorgen. En een natuuractivist of iemand met hart voor de natuur, ja, die zegt ook, ik wil voor de schepping zorgen. Dus die waarden die daaronder liggen zijn eigenlijk best wel veel meer gedeeld dan mensen vaak denken. En juist door de polarisatie in het debat... raakt dat juist buiten beeld. Dat de onderliggende waarden soms eigenlijk veel meer gedeeld zijn dan lijkt. Ja, en u heeft onlangs ook een bericht op Facebook geplaatst waarin u zich uitspreekt over de acties van boeren. En u riep op tot het stellen van grenzen. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, ik vond dat eerlijk gezegd ook wel een beetje spannend. Ik woon hier midden tussen de boeren en ik dacht, ik moet wel op zo'n manier schrijven dat straks niet mijn hele tuin vol mest of asbest ligt. Maar ik vond wel, en dat hoorde ik ook in mijn gemeente. Maar bent u daar serieus bang voor? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb heel goede contacten, zowel met boeren als natuurliefhebbers in mijn gemeente. Maar je merkt wel dat het heel gevoelig ligt en dat er dus een zekere escalatie is. En dat was juist de aanleiding om dat bericht te plaatsen. Omdat juist boeren in mijn omgeving zeggen, die gewelddadige acties, de snelwegblokkades, de bedreigingen, ministers opzoeken, dat vinden wij ook veel te ver gaan. En het kan juist deescalerend werken om je daartegen uit te spreken. Dus aan de ene kant te benoemen, we begrijpen de zorgen. Het is ook veel meer dan alleen maar zorgen over je financiën. Het is zorgen over je familiebedrijf, ook zorgen om de dieren. Maar geweld, dat is een grens. En die grens moeten we ook heel hard trekken. Ja. En wat staat er eigenlijk in de Bijbel over de natuur? Dat je moet zorgen voor de schepping. Dat God de natuur heeft gemaakt. En dat je ook de opdracht hebt om die natuur te beschermen. En daar kan ook bij horen dat je de natuur in cultuur brengt. Dus ook in de Bijbel komen ook gewoon heel veel landbouwers voor. Heeft ook te maken dat in de tijd van de Bijbel was bijna iedereen natuurlijk landbouwer. Dus ook boeren mogen hun werk ook gewoon doen. Maar wel met respect en zorg voor de natuur. Ja, het rentmeesterschap, toch? Precies, ja. Dat is de term die erbij hoort. Ja. En bemiddelaar Johan Remkes gaat deze week in gesprek met de boerenorganisaties over die plannen. En over hoe het vertrouwen hersteld kan worden. En als nu blijkt dat die gesprekken uitlopen op een teleurstelling voor de boeren, wat zou u ze dan mee willen geven? Ja, probeer toch steeds opnieuw die polarisatie te verminderen. Je had het net over de Bijbel. In de Bijbel staat er, gelukkig ben je als je vrede sticht. Kijk, die grens van de stikstof, die ligt er. We gaan hele lastige jaren tegemoet, volgens mij, als het gaat over beleid. En ik ben ook zeker niet jaloers op de minister of op meneer Remkes. Ik ben gelukkig maar gewoon dominee. Ik hoef dat allemaal niet op te lossen. Maar als je dat gesprek niet meer opzoekt en je blijft polariseren, dan kom je in elk geval niet verder. En dan wordt het alleen maar harder. Dus juist ook boeren zelf, zowel als de overheid als boeren, hebben verantwoordelijkheid om die vrede te blijven zoeken en om te proberen er samen uit te komen. Goed, dankjewel, dominee Mark de Jager uit Dwingelo. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Kiva Alouche. Ja, Nadia, een ziekenhuis in Zoetermeer moet de spoedeisende hulp sluiten. En in Sneek sluit een ziekenhuis een operatiekamer. Huisartsen die kunnen het werk niet aan. Kortom, zometeen vraag ik aan mijn gasten. Komt die zorginfarct waarover we zoveel horen eraan of zitten we er al middenin? Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Zondag vertrekt de mijnenjager Zijne Majesteits Vlaardingen naar de Middellandse Zee. Het marineschip sluit zich eerder dan gepland aan bij de NAVO-reactiemacht, nu er een graandeal is tussen Rusland en Oekraïne. Het eerste graanschip is vandaag vertrokken en inmiddels geïnspecteerd in Turkije. Het is onderweg naar Libanon. Iran en de Europese Unie gaan weer onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. De onderhandelingen liggen stil sinds maart. Een van de problemen is dat de VS de revolutionaire garde, het elitekorps van het Iraanse leger, beschouwt als een terroristische organisatie. Een commissie die de recente bosbranden in Frankrijk onderzoekt pleit ervoor om schade te verhalen op burgers die zich niet aan de voorschriften hebben gehouden. Zoals de verplichting in risicogebieden om begroeiing in een straal van 50 meter rond het huis weg te halen om verspreiding van branden te bemoeien.